Komt een trein tot stilstand. Het gesprek valt stil en splitst zich. Een deel van de reizigers gaat naar voren naar de conducteur en eist dat de trein zich weer in beweging zet. Dat is goed, zegt de conducteur, maar waar naartoe? En hoewel er niks is afgesproken, klinkt het als uit één mond: naar de hel! We willen naar de hel! Oké, zegt de conducteur. Maar ik ben dan mijn lul vast om deze paal, die rekt er wel mee, en zo raken we nooit onszelf kwijt. Iedereen is wild enthousiast. De conducteur bindt zijn lul om de paal en de trein zet zich langzaam in beweging. De conducteur lacht dapper. Wisselsporen oostwaarts, oostwaarts, wisselsporen oostwaarts. Dagen verglijden. De lul van de conducteur wordt langer en langer. Manhaftig knippen nog kaartjes daar waar hij bij kan. De trein kruipt over het spoor. De dieselmotoren hebben het duidelijk moeizaam met de weefsels van de conducteur. Taaie zwellichamen spotten met de cilinders. Zij zelfs zijn getraind. De conducteur heeft consensueus gemasturbeerd. Een nietsvermoedende boer op een trekker komt aangereden. De cellen verzetten zich tegen de traag draaiende mechaniek van de locomotief. De lul van de conducteur rekt en rekt. Een nietsvermoedende boer op een trekker nadert een spoorwegovergang. De boer lacht. De conducteur lacht. Lacht en zweet. Lacht, zweet en knipt kaartjes en ziet hoe zijn hoede verdwijnt aan de horizon. Kijk uit, niet vermoedende boer, op je trekker. Daar ligt Rex Panelast, de draad van Ariadne. De laatste navelstreng aan de bewoonde wereld. Rex Panelast. Nog even uit het laatste zonlicht. Over de vlijmscherpe ploegmessen van de nietsvermoedende boer op zijn trekker. Kijk uit, nietsvermoedende boer op je... Maar het is te laat. De vlijmscherpe messen snijden in één keer door de lul van de conducteur heen. Die schiet dwars door alle coupés heen. En de snijden van kaartjes in het voorbijgaan. En dan vliegt hij over de locomotief. Het spoor, het landschap, en de mijnenvelden en de vastgelopen hulpconvooien, de loslopende dode kindertjes en de verbaasd kijkende debieltjes. Ran! Dwars door de poorten van de hel! Een smerige engel vangt hem op. De smerige engel heeft een nat stompje sigaar in zijn mond. Een toepet, stoma, gaten in zijn lichaam en steunzolen. De smerige engel lijkt op een nieuwslezer. De smerige engel kijkt naar het bloederige slangetje dat uit de gulp van de conducteur hangt. Hij zegt: ik zal die eindjes even voor je aan elkaar knopen. Hij pakt datgene wat is overgebleven van de lul van de conducteur, slaat het om de nek van de conducteur en wurgt hem. Het is een treurig verhaal, maar waar gebeurt? Bernard en aan uw gedicht van Lotte Beert en de verdediging van de vijverdruks. Kameraden, in onze conjecturale taal tussen leven zijn onze funsen vaak te zwaar met ervaring geladen. Maar in de wij van Europa de Chinezen was gewoon een roze pinsikentuin. Onze poëzie zou dan eenvoudig zijn, zou zijn een kopje thee met rozenbladen. Maar in Holland staat een huis, daar wonen vrezen voor luizen, voor ladenlichters en voor Sovjetraden. Daar wonen struizendochters en stoere zonen, die met een kale god in het droppeltaal, terwijl de radio van de buren juist, en zingen zweet de lied, zelf in een dode vader. Stinkende nu!